بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. کیا تم نے گمان کیا یہ کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں اور نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے، انہیں تکلیف، انہیں فقر و افلاس اور بیماری پہنچی اور وہ ہلاک گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے انہوں نے کہا سب ہے اللہ کی مدد، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کچھ بیان کی گئی اور گزشتہ درس میں یہ وعدہ کیا گیا کہ آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایک ایسے واقعات پیش کیے جائیں گے جن سے معلوم ہو کہ صحیح معنوں میں ایمان والے آزمائش و ابتلاء میں کس طرح ثابت قدم ہیں اور واقعات چند ایک خرچ کرنے سے پہلے صرف اس بات کو دہراتا ہوں جو گزشتہ درس میں بیان کی گئی کہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے نکھر جائیں، سچوں کا سچ واضح ہو جائے اور جھوٹوں کا جھوٹ کے سامنے آ جائے. اللہ کی یہ سنت، اللہ کا یہ طریقہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے انعام و اکرام ہے اور جن کے پاس دعویٰ ہی دعویٰ ہو ان کے ایمان و اسلام کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے. قرآن و سنت میں اتنے ہی ایسے واقعات ہیں جن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سبھی معنوں میں ایمان والے آزمائش و امتحان میں اس طرح ثابت قدم رہے. قرآن کریم میں جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ ان جادوگروں کا ہے جنہیں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے جمع کیا اور ان سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم غالب آ گئے، تم نے موسیٰ کو شکست دی تو تم میرے مقرب ہو گئے، میرے مشیر ہو گئے، اللہ نے ان جادوگروں کے سینوں کو ایمان کے لیے کھول دیا. اب قرآن دھمکیا دے رہا ہے, ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے. ساری دھمکیوں کے جواب میں وہ کیا کہتے ہیں, ایک عموماً انفاقات جو چاہتے ہو تو کر دو, ہم ایمان لا چکے ہیں, اب ایمان سے نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں ان کا جو تذکرہ ہے وہ پڑھتے اور سنتے ہیں, سہارا تو جگہ جادوگر سجدے میں گر گئے. اور پہلے واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ اجدہا بن گئی, اور انہوں نے جو جادو کے اثرات لوگوں کے لیے کیے تھے وہ سارے ظاہر ہو گئے, حقیقت سے آگاہ ہو گئے اور سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں, اللہ کا رسول ہے. اب کیا ہے, فقول کی سہارت جگہ, اسی میدان میں جادوگر اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں. اور کتنی کرم نوازی ہے ان پر اللہ کی, کس مقصد کے لیے آئے اور اللہ نے ان پہ کتنی نوازش فرمائی. قالوا آمنا برب هارون وموسى, کہنے لگے ہم ایمان لائے ہیں ہارون اور موسیٰ کے رب کے ساتھ. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم, فرعون کہنے لگا تم موسیٰ کے ساتھ ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں, ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے. کہنے لگا تم ایمان لائے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں ایمان لانے کی اجازت دوں, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے اور اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اور یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے, جب کوئی ایمان و اسلام کی راہ پہ آنا چاہے لوگ اسے تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں. آیت کریمہ پہ غور کیجئے, انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر, یہ موسیٰ تمہارا ہی بڑا ہے. دوسرے الفاظ میں تم نے ساز باز کی ہے اور اب بھی شیطانوں کا طریقہ وہی ہے جو دین کی راہ پہ آئے اس کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. اب دوسری بات کیا ہے, فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں ضرور تمہارے ہاتھوں کو ساڑ دوں گا, وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, اور مخالف سمت سے تمہارے قدموں کو بھی ساڑ دوں گا. کون کہہ رہا ہے, فرعون. ہاتھ میں وقت, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, اور کھجور کے تنوں میں تمہیں لٹکا دوں گا, پھول پہ لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, اور تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا ہم میں سے کون ہے زیادہ سخت عذاب میں اور کس کا عذاب ہے دل کا. ہم نے کان و تصدیق کی, ساتھ بات کا الزام لگایا, پھر کہا تمہارے ہاتھوں کو اور مخالف سمت سے کاٹنے کی دھمکی دی, اور پھر حضور کے تنوں پر لٹکانے کی دھمکی دی, اور ساتھ ہی کہا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى, تمہیں معلوم ہو جائے گا کس کا عذاب زیادہ سنگین ہے, زیادہ سخت ہے اور زیادہ دیر کا ہے. اب وہ جادوگر جو ایمان و اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے ہیں, ان کا جواب کیا ہے؟ اور ان کا جواب کرنے سے پہلے کہنے والا اور سننے والے اپنے اپنے ایمان و اسلام کا جائزہ لیں, ہم کتنے پختہ ہیں. ہاتھوں کا کاٹا جانا, قدموں کا کاٹا جانا, سونی کو لٹکایا جانا, یہ تو دور کی بات ہے. چند ریالوں کی بات ہو, ایمان و اسلام سے بہت سے مسلمان چھٹ جاتے ہیں. یہ جو سود پر اپنی بچت کو دیتے ہیں, انہوں نے اپنے ایمان و اسلام کو کہاں چھوڑا ہے؟ سود سے کیا ملے گا؟ چند سو, چند ہزار, چند لاکھ ریال. ان ریالوں کے لیے اپنے ایمان و اسلام کا فتح ناس کریں. اور یہاں قدم کاٹے جائیں گے, ہاتھ کاٹے جائیں گے, سولی کے لٹکایا جائے گا. اب ان کا جواب کیا ہے؟ قالوا لن نغفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. انہوں نے کہا اب جو وعدے دلائل آ چکے ہیں, اب جو وعدے نشانیاں ہم دیکھ چکے ہیں, ان کے آنے اور دیکھنے کے بعد ہم تجھے ترجیح نہ دیں گے, تجھے پریفرنس نہ دیں گے. والذی فطرنا, اور ہم تجھے اس ذات پہ کیسے ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اس ذات پہ کیسے ترجیح دیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ فقد ما انت قاد, جو کرنا ہے کر دو. ہاتھوں کا کاٹنا, کانوں کا کاٹنا, سونی پہ جانا, جو چاہو سے کر دو. فقد ما انت قاد, جو چاہو وہ کر دو. انما تقضی هذه الحياة الدنيا, تو کیا کر سکتا ہے؟ تیرا دائرہ اختیار زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ تو زندگی کو ختم کر سکتا ہے, اس سے زیادہ تو کیا کر سکتا ہے؟ انما تقضی هذه الحياة الدنيا, تو اس دنیا کو ختم کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا, ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اللہ اکبر, یہ ہے ایمان. اور کہاں ایسا ایمان ہمیں؟ الا من شاء اللہ. انا آمنا بربنا, بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کے ساتھ. ہم میں سے تو کتنے ایسے ہیں دین کی راہ پہ آنا چاہیں, دینی کوئی بات کہہ دے, اس بات سے ہٹ جاتے ہیں. داڑھی رکھنے کا ارادہ کیا, بیوی نے بلکی تھی, ٹھیک ہے جی داڑھی بڑی اچھی ہے لیکن آپ کی بھاگی نہیں مانتی, اللہ ہدایت دے اس کو آپ سے دے دی. بے شک ہم ایمان لا چکے ہیں اپنے رب کے ساتھ. اور کیوں ایمان لائے ہیں؟ تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. جو گناہوں کی معافی چاہتے ہیں وہ ایمان و اسلام پر اس طرح گر جاتے. اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا. ہم اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے. اور جادو پر جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے ہمارا یہ گناہ بھی ہمارا رب معاف کر دے. واللہ خیر وابقا. فرعون نے کہا میرا عذاب بڑا سنگین ہے اور میرا عذاب دیر پا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ خیر وابقا. اے فرعون تو کیا ہے؟ اللہ بہتر ہے اور اللہ باقی رہنے والا ہے. انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. تو ہمیں ہاتھوں کے کار میں, ٹانگوں کے کار میں اور سوئی کے لٹکانے کی دھمکی دیتا ہے. انہو من یأتی ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا. اپنے رب کے ہاں مجرم کی حیثیت سے آیا, اس کے لیے جہنم ہے. اور جہنم کیسا ہے؟ لا يموت فيها ولا يحيا. اس میں آنے کے بعد موت نہیں. تو یہ ہے سوئی پہ لٹکائے گا, زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن رب جبار, رب قہار, ان کا جہنم کیسا ہے؟ لا يموت فيها. اس جہنم میں موت نہ آئے گی. ولا يحيا, اور وہ زندگی بھی کوئی زندگی نہ ہوگی. اس زندگی سے موت بھی, اس زندگی سے موت تھی لیکن موت بھی نہ آئے گی. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو شخص اپنے رب کے ہاں ایمان کی حالت میں آیا, اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہمیں اپنے پاس اس حالت میں بلانا جبکہ ہم سبھی ناموں میں مومن. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ. اور جو آیا اپنے رب کے پاس ایمان کی حالت میں اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں, ایمان کا دعویٰ ہی نہ ہو, اس کے پاس نیک اعمال ہو, ہمیں ان کے لیے میں اونچے درجے درجہ ان کے لیے میں اونچے درجے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک جزاء من تزکا. ان کے لیے باغات ہیں ہمیشہ کے, وہ باغ ایسے ہیں ان کے خزاں نہ آئے گی. وہ دور ایسے ہیں ان کے ویرانی و بربادی نہ آئے گی. جنات عدن وہ باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے تجری من تحتها الانہار ان باغوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا اور جو اس میں داخل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے. وذلك جزاء من تزكى جس نے اپنا تزکیہ کیا, جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے دور کیا, اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا, یہ ہے جزا اس کی. اس واقعہ میں کتنا بڑا درس ہے, کتنی بڑی عبرت اور نصیحت ہے. اہل ایمان, ایمان والے ان پہ آزمائش آئی اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے آزمائش میں پورے تھے. حدیث پاک میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جن پہ آزمائش آئی اور وہ آزمائش میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے. حدیث پاک میں جو واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان کرایا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میں آسمانوں کی سیر کے لیے گیا جنت سے بڑی پیاری خوشبو آئی, میں نے کہا اے جبریل, ما هذه الرائحة الطيبة, یہ عمدہ اور پیاری خوشبو کیسی ہے؟ اللہ جبریل امین انہوں نے جواب دیا, هذه رائحة ناشطة ابنة فرعون وأولادها, یہ خوشبو ہے اس عورت کی جو فرعون کی بیٹی کی تنگی کرتی تھی اور اس کی اولاد کی. کتنی شان ہے اس عورت کی اور کتنی شان ہے اس کی اولاد کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں اور تعجب سے سوال فرما رہے ہیں, اے جبریل اتنی پیاری خوشبو کس کی ہے اور اس کی اتنی پیاری خوشبو کیوں اور کیسے آئی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ایک دن فرعون کی بیٹی کی تنگی کرنے والی یہی عورت فرعون کی بیٹی کی تنگی کر رہی ہے, ہاتھ سے چھری زمین پر گر جاتی ہے. عورت کہتی ہے, بسم اللہ, فرعون کی بیٹی حیران ہے, یہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہتی ہے, ابے ابھی اللہ کا نام نہ لو, اللہ کا نام نہ لو, میرے باپ کا نام لو. وہ مومنہ عورت جواب میں کہتی ہے, ربی ورب ابیک اللہ, نہیں تیرے باپ کا نام نہ لوں گی, میرا رب تیرے باپ کا رب اللہ ہے. ربی ورب ابی کی نام نبی تیرے باپ کا نام نہ لوں گی, میرا رب تیرے باپ کا رب اللہ ہے. وہ لڑکی کہتی ہے اخبر ابی کیا میں اس بات کی خبر اس بات کی رپورٹ اپنے باپ کو کروں. مسلمان عورت مومنہ عورت کہتی ہے نعم اپنے باپ کو رپورٹ کرو تو پھر کیا ہوا. فرعون کے ہاں رپورٹ ہوتی ہے, عورت کو بلایا جاتا ہے, مذمت ہوتا ہے اور اس بات سے اصرار کرتا ہے کہ رب میں ہوں, اور عورت اس کو حکم دیتا ہے کہ اس کے رب ہونے کا اقرار کرے. عورت جوان میں کیا کہتی ہے, نہیں رب بھی محبت اللہ میرا رب اور تیرا رب ایک اللہ ہے. وہ نہیں قرآن کہتا ہے دیکھو تجھے اور تیری اولاد کو گرم دنیا میں جان کر ختم جوا دوں گا. عورت کہتی ہے ٹھیک ہے, ہاں ایک میری فرمائش ہے اگر مان لو کہ جب گر جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں مجھے اور میری اولاد ہماری جو ہڈیاں ہوں ان کو ایک کپڑے میں جمع کر کے کپڑے کفن کر. ماں ہے اگر زندہ سے اکٹھے نہیں رہنے دیتے تو مرنے کے بعد ہمیں جلانے کے بعد ہماری زندگی کو ختم کرنے کے بعد میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں ڈال کے دفن کرنا. قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا کر لے گا, اب نہ موجود ہے اس ماں کے بچوں کو لایا جاتا ہے پیرے کی کر کے انہیں بھول بھول کے ختم کیا جاتا ہے. اور کہنے کو آسان ہے سننے کو آسان ہے, ماں ہی جانے اس کے دل پہ کیا بدلتی ہے. بچے کو زیادہ بخار ہو جائے ماں دیوانے پہ جاتی ہے, رونا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے, اس کی نیند غائب ہو جاتی ہے. بچے کے دکھ کی وجہ سے ماں کو اپنا آرام اپنا کھانا پینا بھول جاتا ہے. وہ ماں جس کے سامنے اس کے بچوں کو گرم دنیا میں جلا کے ختم کیا جا رہا ہو اس کے دل پہ کیا دیا رہی. لیکن آزمائش ہے ایمان کی, امتحان ہے اسلام کا. یہ ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہے, شیرخوار بچہ, اور بچے جتنے کمزور ہوں ماں باپ کو اتنے ہی پیارے ہوتے. اور ساری اولاد میں سے جو بچہ سب سے کمزور ہو وہ غالباً ماں باپ کو سب سے پیارا ہوتا ہے. اور وہ بچہ جو شیرخوار ہے اب اس کی باری آتی ہے. ماں پریشان ہے, پریشان تو پہلے ہی ہوگی, اب اس میں کچھ تجرب کا قریب ہے کہ ظاہر ہو. اس کے موقع میں شاعر کے رسط آئے اللہ کے حکم سے بچے کو قوت گویائی ملتی. کے موقع میں شاعر کے رسط آئے اللہ کے حکم سے بچے کو قوت گویائی ملتی. اللہ اس بات کے قابل ذکر بھی ابھی اسٹیٹ ریکارڈر میں جو کیسٹ تھے بٹن دبائیں بولے گی تو نہ بولے گی. اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل نام سے واپسی کی کیسٹ کو بلوا سکتا ہے تو کیا اللہ شیر کا بچے سے قوت گویائی عطا نہیں کرنا سکتا؟ یہ دور کی روایت بچہ بول اٹھتا ہے اور اس کے یہ الفاظ لکھ کر امام احمد نے یا اللہ ایک پہلی فإن عذاب الدنيا أحلم من عذاب الآخرة اے میری ماں آج میں سوچ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں معمولی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں چار بچے چھوٹی ہی عمر میں اللہ کے حکم سے بولنے لگے اور ان چار میں سے ایک یہ بچہ ایمان کے دعوی کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں ایمان کے دعوی کے بعد آزمائش و ابتلاء آتی ہے ایمانوں میں ایمان والے اسلام والے اپنے ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہیں لوگوں کی طرف سے تانا تقریر سننی پڑتی ہے تو کوئی بات نہیں حتیٰ کہ جان بھی قربان ہو جائے تو کوئی بات نہیں ایمان و اسلام اتنے رسک نہ آئے اور یہی ظاہر سے عام تھی حضرت آسیہ ان کا موقف اس بارے میں کیا تھا پورا تحریر نکالیے وضرب اللہ مثلا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنة فنجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین اور اللہ نے مثال بیان کی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی اگر غور کیجیے کتنا بڑا اعزاز ہے کتنی بڑی تقریب ہے اللہ اس عورت کا جس بطور مثال فرما رہے ہیں کس کے لیے پہلے ایمان کے لیے دنیا کے سارے میڈل اکٹھے ہو جائیں اس ایمان و تقریب کو نہیں پہنچ سکتے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نیک عورت کا ذکر اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے اور ان کا ذکر اللہ نے فرمایا پہلے ایمان کے لیے بطور مثال اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لیے اگر برادری میں محلے میں ایک بچہ رائف ہو اپنے بچوں کے لیے اس کو بطور مثال پیش کرتے ہیں بیٹو دیکھو نہ بچہ کیسے ہے ہوتا ہے ایسے کہ نہیں کیا مقصد اس بچے کی عزت ہماری نگاہوں میں کتنی ہے اس لیے بطور مثال پیش کر رہے ہیں اور یہ عورت وہ ہے اس کو اللہ اس کے اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے مثال پیش کی فرعون کی بیوی کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کی کرتوتوں سے نجات عطا فرما اور ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جادوگروں کہ جب مقابلہ کا دن متعین ہوا تو فرعون کی بیوی اس بات کی فکر میں تھی کہ دونوں میں سے کس کو غلبہ ہوتا ہے. جب اسے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہ غالب رہے ہیں اور جادوگروں نے جادوگری سے توبہ کرتے ہوئے ایمان کے قبول کرنے کا اقرار کیا ہے, تو وہ بھی کہنے لگی آمنت برب ہارون, وہ موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لائے ہیں, میرا بھی اسی رب پر ایمان. فرعون اسے اس بات کی خبر ہوتی ہے, ایک پا ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے, جو دوسروں کو نہیں چھوڑتا اپنی بیوی کو کب چھوڑے گا. دھوپ کی شدت میں حضرت آسیہ ان کو مبتلا عذاب دیا جائے, ان کو عذاب دیا جائے, اور اتنا عذاب دیا جاتا ہے مارنے والے چھپ جاتے ہیں, لیکن حضرت آسیہ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہے, مجسمہ استقامت ہے, خرافہ استقرار ہے, اور ان کا پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں. وہ اپنے خیال میں دھوپ میں ڈال کر ان کی پٹائی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ان کا سایہ فرما رہے ہیں. اور پھر فرعون سب آ کے کہتا ہے دیکھو جو سب سے بڑا پتھر ہے اس کو ڈھونڈو, اور اس کے بعد اس سے کہو یا تو ایمان و اسلام سے چھل جائے, میری ربوبیت میری خدائی کا اقرار کرے, اگر یہ اقرار کر جائے تو وہ میری بیوی ہے, خاتون اول ہے, فرسٹ لیڈی ہے, اور اگر وہ میری خدائی کا اقرار نہ کرے, سب سے بڑا پتھر ڈھونڈ کر اس کے اوپر پھینک کر اس کی زندگی کو ختم کر دو, پتھر لایا جاتا ہے. حضرت آسیہ ان سے سوال کیا جاتا ہے فرعون کی خدا کا کیا ایمان رکھتی ہوں, اس ایمان سے کیسے ہٹو. امام ابن کثیر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ ظالم ان پر پتھر پھینکے ان کو جنت میں ان کا جو ٹھکانہ ہے ان کے جو محلات ہیں وہ ان کو دکھائے جاتے ہیں, جنت کے محلات ان کی آنکھوں کے سامنے لائے جاتے ہیں, اور اللہ نے بھی ان کی نصرت عنایت فرمائی. اب کتنے واقعات ہیں, ایک اور واقعہ عرض کر کے آج کے درس کو ختم کرتا ہوں. امام ذہبی رحمہ اللہ اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں بیان کرتے ہیں, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے زمانے میں رومیوں سے مسلمانوں کی لڑائیاں جاری ہیں, رومیوں سے مسلمانوں کی لڑائیاں جاری ہیں. ایک لڑائی میں کچھ مسلمان تھے, انہی میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن قذافہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. رومی بادشاہ اس کے دربار میں انہیں پیش کیا جاتا ہے. وہ رومی بادشاہ کہتا ہے هل لك ان تتنفر واعطيك نصف ملكي, سنو اگر میں نسانی ہو جاؤ گے اسلام کو چھوڑ دو گے, جہاں میں فرماتے ہیں لو آتیتنی جمیع ملکک, لو آتیتنی جمیع ملکک وجمیع ما تملک الارض ما وجعت عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین. اے بادشاہ, اگر تو آجی نہیں اپنی ساری بادشاہی دے دے, اور پھر بناتے ہیں آدھی نہیں تو اپنی پوری بادشاہ مجھے دے دے, اور تیرے مد مقابل جو عرب ہیں ان کی ساری حکومت بھی مجھے دی جائے, اور مجھ سے یہ مطالبہ ہو کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں, آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر نہیں چھوڑ سکتا, تیری بادشاہ کی کیا حیثیت ہے, تو آدھی دے رہا ہے ساری بھی دے, اور اس کے ساتھ عربوں کی جو ساری سلطنت ہے وہ بھی مجھے مل جائے, میں آنکھ کے جھپکنے کے برابر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین سے نہیں کر سکتا. اور آج ہم سے بہت سے لوگوں کی کیا کیفیت ہے, بات کے کہنے کا مقصد تو یہی ہے نا کہ ان لوگوں کی سیرتوں کے آئینوں میں اپنے چہروں کو دیکھیں, بادشاہ ناراض ہے, روحی بادشاہ ناراض ہے, کہتا سنو اگر تم نے میری اس پیشکش کو نہ مانا ادھر لاس کر میں تجھے قتل کر دوں گا, پہلے ترغیب ہے اب ترغیب ہے, پہلے دے کے کچھ جانا ہے اب دھمکی دے کے بچانے کی کوشش ہے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں انت رجاق, اگر اسلام پر ثابت قدم رہنے کی وجہ سے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اپنا شوق پورا کر لیجیے. انت رجاق, اگر قتل کرنا چاہتے ہو اپنا شوق پورا کیجیے. رومی بادشاہ پریشان ہے اور چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کو اسلام سے گرفتار دے, اور قیدی بھی ہیں, حکم دیتا ہے آگ روشن کرو, آگ کو جگاؤ, آگ پر بڑی ہنڈیا میں گرم پانی رکھو, اور اس گرم پانی میں مسلمان جو دو قیدی لائے گئے ہیں ان میں سے ایک کو موقع داخل کر دو یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. اب مسلمان دو قیدی لائے جاتے ہیں, ایک مسلمان کو اسی گرم پانی میں یا تپتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا ہے, اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اب جو درباری ہیں رپورٹر ہیں بھاگے بھاگے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں, وہی جو اتنا اکڑا ہوا تھا, اتنا پستا تھا, وہ رو رہا ہے. بادشاہ فوراً سب لیتا ہے, اس کو ہمارے سامنے لاؤ. سامنے لایا جاتا ہے, بادشاہ کا مان خاص, یہ رونے کا سبب کیا ہے, کیوں رو رہے ہیں, ان کا جواب کیا ہے. فرماتے ہیں یا نفس واحدہ تلقت ساعۃ فتذهب فی النار, یا نفس واحدہ تلقت ساعۃ فی النار فتذهب فكنت استحي ان يكون بعدد شعري انف تلقى في النار في الله, اس وجہ سے رو رہا ہوں اب میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے. میرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہ اس وقت میری صرف ایک جان ہے. ابھی تو اسے آگ میں پھینکنے کا حکم دے گا, وہ جان ختم ہو جائے گی. اب میری خام یہ تھی کہ جتنے میرے جسم پر مال ہیں میری اتنی ہی جانیں ہوتی, اور وہ ساری کی ساری جانیں اللہ کی خاطر آگ میں پھینکی جاتی, اور میں ان ساری جانوں کو اللہ کے لیے قربان کرتا. رونے کا سبب یہ نہیں کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں, رونے کا سبب یہ ہے موقع ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان کو پیش کرنے کی, اور میرے پاس صرف ایک ہی جان ہے. رومی بادشاہ نے ایسی گفتگو کہاں سنی؟ وش ہوتا ہے. اب ایک اور بات کرتا ہے, کہتا ہے حل تو قبل راسی واخلی انت, میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ میری پیشانی پہ دھوتا دو. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کچھ عزت رہ جائے, کیا اس سودا کو منظور کرتے ہو کہ میری پیشانی پہ دھوتا دو اور میں تمہیں چھوڑ دوں؟ بڑا غور کیجئے, جو اس بات پہ رو رہے ہیں کہ صرف ایک جان ہے, اپنی جان کے لیے اللہ کے دشمن کی پیشانی کو دھوکا دیں گے؟ ہم آتے ہیں کیا میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے جب میں تمہاری پیشانی کو دھوکا دوں؟ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی بات کا کہتا ہوں سارے مسلمان قیدیوں کو بھی چھوڑ دوں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ارضا بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ سارے مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیتا. اب لشکر واپس آتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اس واقعہ کی رپورٹ ہوتی ہے. کیا فرماتے ہیں؟ حقاً على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله وان يعبد فيقبل راسه. عمر فاروق فرماتے ہیں ہر مسلمان اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ عبداللہ کی پیشانی کو بھنسا دے. کتنی شان ہے عبداللہ کی اہل ایمان کے ہاں, اور کتنی شان ہوگی ان کی انشاءاللہ اہل ایمان کے رب کے. فرماتے ہیں ہر مسلمان اس پہ یہ بات لازم ہے کہ وہ عبداللہ کے سر پر چومے, اور فرمایا میں علی المؤمنین عمر بن خطاب سب سے پہلے عبداللہ کی پریشانی کو بھوسا دیتا. یہ ہیں وہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان تھے. ایمان لائے, اور ایمان لانے کے بعد آزمائشوں میں ثابت قدم رہے. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو ایسے ہی ایمان عطا فرمائے, ہمیں استقامت اور استقلال کی دولت سے نوازے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پہ رحم فرما. یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کی بیماری کو صحت سے بدل دے. یا اللہ ان کی پریشانیوں کو راحت سے بدل دے. یا اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ کو ایمان و عافیت و صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اور ان کی پریشانی کو دور فرما، اور ان کی بیماریوں کو دور فرما، اور جن کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اور ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، اور ہمارے دادا دادیوں نانا نانیوں اور ہمارے جو جتنے اعزاز فارغ ہو چکے ہیں ان تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، اور ہمارے بہن بھائیوں پر رحم فرما، اور ہمارے جو بہن بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کی باغیچہ بنا، اور ہمارے جو بہن بھائی زندہ ہیں اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، اور ان کی بیماری کو صحت سے، ان کی پریشانیوں کو راحتوں سے بدل دے، اور ان کی نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو رحم فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کی بیماریوں کو صحت سے، ان کی پریشانی کو راحت سے بدل دے، اللہ ہمارے بیوی بچوں کی نیک حاجات کو پورا فرما، اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ہمارے گھروں میں دین کو جاری ساری فرما، اللہ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ قرآن و سنت کو حاصل کریں، اور قرآن و سنت کی تبلیغ کریں، اور قرآن و سنت پر عمل کریں، اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین مجلس کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو ساتھی بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، اور اللہ جن کو آپ نے رزق عطا فرمایا ہے ان کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ اس کو اس طرح خرچ کریں جس طرح خرچ کرنے سے آپ راضی ہوتے ہیں، اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنا، اللہ اپنے فضل و کرم سے کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ کائنات کے تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ دوستوں حد تک کشمیر فلسطین صومال ایریٹیریا حبشہ اللہ جہاں کہیں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا، اور ظالموں کو تباہ و برباد کرنا، ظالموں کو نیست و نابود کرنا، اللہ ظالم کا نشان دنیا سے مٹا، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دنیا کو سدھار دے، ہماری آخرت کو سدھار دے، اللہ جب تک زندہ رہیں اسلام پہ زندہ رہیں، اور اللہ جب خاتمہ ہو تو ایمان کا ہو، اللہ کل قیامت کے دن اپنے اچھے عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پاک سے پانی نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت ہمارے نصیب میں فرمانا، اور جنت میں آپ کا پروس عطا فرمانا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین، آمین یا رب العالمین.